أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الصبح حدثني بارجى عمل عملته في الاعلام فإني سمعت الليلة خشفة عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري أو ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمای عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورو الہ العالمین دا دین مونږ او تاسو ته په واسطه د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم را رسول دی رضی الله عنهم لداوی حالات زمون د قبر او د آخرت درایا دی دو د جوړې دو یو سب الله رسوله پدغه اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم کې یو بلال ابن رباح دے رضی الله تعالی عنہ دادا اللہ دا حبیب پا مؤذنینو کی اول مؤذن دے بلال ابن رباح حد بلال لذی اللہ عنہو دے حجرتنا دری سلوی اخکال مخ کی دا پیدا شویرے د دوی د والد نوم رباح او د مور نوم حمامه امه کانت تدعا حمامه او دا د سابقین او اولین ند اسلام تا قران کی جتا سو تلاوت کوي و سابقون الاولین من المهاجرین والانصار نو پا اغا سابقین و اولینو کی یو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پا ام القرا کی پیدا شوئے دے دوین آمور یو وینز و دوینز و دمکی مکرمی او د ټول پرورش په ام القران مکی مکرمه کې شوه او د مملوک د سیتی معنا نو د پارا من بنی عبد الدار او هغه وصیت کړو او صاحبهم ابوهم الى اميه ابن خلف احد رؤوس الكفر وصیت کړو جدا غلام بد اميه ابن خلف وی دا د کفر په سردارانو په لوی سردارو په مکی مکرمه کې او کله چې د الله حبیب ته نبوت میلاو شو نو حضرت بلال رضی الله عنهم په هغه سابقین او اولینو کې چې ایمان لري حدیث پاک کې راغلی عمر ابن عبس رضی اللہ عنہ دیر فخ کی ایمان روڑے دیوئی ذرالم فقلت من اتباعکا قربان تاسو خداوت دی ایمان پیش کرے سوک دی تابدار دی فقال فرن و عبد وی بس یو ازعاد دی یو غلام دی فیدا ماہو ابو بکر و بلال دا اللہ دا حبیب سر یو ازاد مر گرے و پا ابتدا کی یو ور سر غلام مر گرے و ازادو کی دولو کی مخکسو کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او پا غلامانو کی دولو نمخکی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ مشہور مؤذن دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشہور مؤذن او سو کرا تھا د جنت د نبی علیہ السلام په خلی باندې ستړي غټلې دې الله حبیب دې ته د جنت گواہی کړي بلال رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث راغلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ای نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ ته وی سبا د موز نه په وخت په ما ته یو ډیر امید والا مل خیا زبیگا جنت تلاړو استاد ابو چغار رانه مخ کې روانو لکه خادم مخ کې زی ما دخلت الجنه قط إلا وسمعوا خشخشة كأمامي زجي جنت توردن نشم استاد بيزار आवाज زمان مخي مخي مت کی روان نا اور دے قربان ما خدا سے و من نے کھڑے جداغی دے زما ډیر امید وی قزو چھل او دس مات کم نو دس کو کشپیو کو ورز وی چھو دس مات کم نو دس کو او دا او دس پسی جسمر اللہ مالی کری نو عمر مسکو نو دا خادم خاص تے او دا اللہ حبیب فرمائی یو حدیث کی دا سمراغلی دی بخاری شریف کی دا حدیث دا سمراغلی دا اللہ حبیب وی دخلت الجنہ فسمعت خشفتا جنت توردن نشو مخی میں دے چاہ دخو کشار وارد فقلت ما خادی یقین بلان محوی دا سوکتے وی دا استاغ خادم خاص حضرت بلال در جنت کی مخی مخی روات تے لیو بدغا لیو خلقو کی حضرت بلال نزیانو دے اول من اذن بلال اول دا اذانو دا توحید نارے چاپو تکری حضرت بلال نزی اللہ عنہ او دے داتی عمر رضی اللہ عنہ گوے ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون دا طول مشر دے او زمون مشر ازاد کرے دے دا غلامین اچھا ازاد کرے ہو غلامین ازاد کرے ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تا د مسلمانانو اولینو نه ده ذکر الله حبیب باندې خدیجه کبرا ایمان وروړو ابتدا کې په زنانو کې ټول نمخ ایمان چاروړو ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خدیجه بنت خویلد او پلوی سڑو کی ٹولو نمخی ابو بکر رضی اللہ عنہ پما شمانو کی ٹولو نمخی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ او پا غلامانو کی ٹولو نمخی حضرت بلال رضی اللہ عنہ عمار ابن عاصر امیہ امہ سمیہ صہیب رومی مقداد ابن الاسود او دا پاغ مشهورین و صحابو کې دی چې د اسلام د وجه نه ورته ډېر تکلیف ملاو شوی. اے ابو بکر رضی اللہ عنہ خاندان نو دې به تکلیف نه بچ کولو، د علی رضی اللہ عنہ لوی خاندان د تکلیف نه بچ کولو، په د بعد خلک پوس کولو وال شوکنو په معاشره کې داسې ضعیف خلک وي چې دا غي څوک ته پوس کولو وال دي. یو پدی کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر باز صحابہ چی تکلیف ورته ملاو دے نو د کفار او خبرې په پخلو باندې غړبې په ایمان کلب دا شخصیت ته چې د ظاهرا په خلم خبره منلی یو فن ورکول د لدی تکلیفونو باز خلکو ته د ایمان او د توحید په دې تکالی کې یو فن د لذت الله ورکړي بے انتہا تکلیف ورته رسول بے انتہا تکلیف رسول زیاد تکلیف دته امیہ ابن خلف رسول اے پکوڑو وے ددا شاو او دغه وی احد احد احد دا دغه ټنا راوا یو غټی غټی به راډیو په دې شی به ولکی او دغه ټو د نام دی او هغه را پورته کیدو احد احد ایک یو اللہ دے ایک یو دے عبادت و بندگی استحق دے ات کڑائی بے ورطوا چولے دید بیوی شابت بلا تو عزا منے او دلا تو عزا ذکر بکینو دید بلا اللہ و دلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کول پہارا کو کنی را سخت گرمی دے چھتا بروفتو او دا آسمان دی منست بشو نو دې په ګرم شګو واچولو جامې به تی وېستې د اوس پرې زغره به ورته واچولې یو بستړ کې دو په والو نو بل براتلو بیا به ما شومان له ورکو خدا د استقامت غر د ایمان د خبر نه یو ذره بر مرست کې دونا یو ذره بر دې مرست کې دونا دلویډه رو اشلات او زال یاد کذب وین لسانی لا یحسنو زما جبد لا تو ز خبره خیرته نه غړي فن ورته د الله د توحید خبره ورکړي بینتها تکلیف د طرفه دره د الله بلا ورکړي بینتها تکلیف ورته رسیدره ایو په والو ستړي شول په حضرت بلال رضی الله عنه په تکلیفونو رسي دوست ډکه تو نا او دا یو ځل یو شاعر صفت بیانولو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه یو بچو بلال ابن عبد الله ابن عمر ناوی بلال ډیر ورته ناور کوي درو دی وي زما بلال ور نه نه زما دا بچي چي اده بل و بلال رسول الله صلی الله خیر بلال سما بلال بهتر نه زما بچی شستای بلال در رسول الله پټولو کې غره د الله د حبیب بلال پټولو کې غره بلال دا پټول غره بلال د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه چې کله دا تکلیف وکړو نو ده واغستو ابوبکر رضی الله عنه ده غست پسلویح او قیه چاندې والے اوازات کو ناغه مالک وی وک پيو او قیه را ناغستو ما خلول هغه زما د الله په ذات تصوی که په سوونو او قیو د را کوو ما حضرت بلال ستا په لاسو کې نور نه پرې ل دې په دې طریقې د غلامین الٰہی العالمین سکو خلاص کو او چې اے چې وای غستو نو بس آزاد کو چې وای غستو نو آزاد کو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ واغستو نو بس آزاد کو د دوی بارکه آیاتونه د قران راغلی چې مشرکان وداوشن بالکی نو ستا مجلس کی لا اله الا العالمین دبر نو هیرولی گلا ولا تفرد الذین یذعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. زما حبیب ګوریا خلق د مجلس نو نشړی چې سارو ما خام یادای او دی یادو کی زما رضا مقصد دے. خبردار حبیب فتطردهم فتكون من الظالمین. کدا غریبانا ان دې د خپل مجلس نو شړل نو خبردار تبم شید زیادی کون کنا. اللہ وی خبردار ورے دی دا مجلس نو نشڑے ددوی بارا کی دا راغلی. ایو حدیث کی راغلی دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرن دے امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرن وی حدیث حسن غریب او یو راوی پکی باز محدثین وی ضعیف دے وی اشتاقت الجنت الی ثلاثت دریو کسانو لجنت پشوک کی دے پدی انتظار دے چکل رب رازی دریو کسانو لجنت پہ انتظار و جدا بکل رازی یو وی رضی اللہ عنہ دویم حد عمار رضی اللہ عنہ او دریم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشتاقت الجنة الى ثلاثة علی و عمار و بلال دو کسان لجنت فشوکیو یو علی رضی اللہ عنہ یو عمار و بل حضرت بلال رضی اللہ عنہ بل بلال رضی اللہ عنہ دا د دوی لوی شان او د حضرت بلال رضی الله عنه کله چې نبی رحمه السلام ته د هجرت اجازه شو چې مدینه منوره ته لاړ شي نو بلال رضی الله عنه د جمله کسان نو چې پرمره هجرت وکړو او دا درې واړه صحابه په یو کور کې مدینه منوره کې صدیق رضی الله عنه عامر ابن سهر او بلال رضی الله عنه د مدینه منوره ابو هوا درست نه ود الله د حبيب د تلو نه مخکي حديث د بخاري شریف کې راغلي د جده لړل وخت به راګیر کړي ته به راګیر کړي نبیلال رضی اللہ عنہ چیت بھی براغیر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چیت بھی براغیر کو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ میو شیر ویلیو وی کلو امرئن مسبحن فی اہلی والموت ادنا من شراک نعلیہی. ہر یو سڑے آغا پل بال بچو کور کے سبا کئی ادیکو مشرکان رشڑی اوی مرد د پیزار د تسمیع و دھنیانم زیاد نیز دے رے او ابو بکر حضرت بلال لذی اللہ عنہو چی بکلت بیرونیون دا شیر نبیوی علالیت شعری حل ابی تن لیلتن بواد وحولی ازخر وجلیل وحل اردن یوم میام جنت وحل يبدو اللي شامت وتفعلو مکی دی ارمان کولو ځکه دا محبوب ترین خارو الله رب عزت صدا الله حبیب چې کلم مشرکان او شرور مکی مکرمه ته مخ کو وی مکه تو انک لا حب البلاد الى الله وفي روایت لا حب البلاد الیا لولا قومی یخرجونی لما خرجتو اے مکی په تمام شهر خارونو کې الله ته محبوب ترین خاره او ما تم پټولو کې محبوبې ک قوم شړل نه نوز دنتلم نا نبی لال رضی الله نو هی ارمان بیا بم یوش پدا تراشی چی زب مکه کیم او اذخر او جلیل دا داغی سحرا بوٹیو زمان اگیر چاپی رب دا بوٹیوی حائی چطب یوزل دم جننی مخام غوب مات سرگندشیل وحل یبدو اللی شامتو و تفینو دادا مکی دو غرونو حائی سرگندشی ماتا شام او فیل غر دے دا مکی غرونو تا اربانو دا مکی خرونو تا اربانو زکا دا محبوب وطنی دی ایمان او دین دا پارت ریخو نبی علیہ السلام تا سوگرال چے خود تبی نیولی او دا سکر دا اللہ حبیب لاس مبارک پورتا کل دے دا محربا د موضوعو کې څنګه د پکې محبت لري شولې تاسو د مدینه محبت واچي او زمو عرب استا خلیل د پکې د فار دعا کړې وا او زستا پیغمبر د مدینه د فار دعا کو د مکی په نسبت مدینه کې دغنا برکات واچي بس لا پور تقولو د مدینه و باغان ختم شوي او دا الله د حبیب دعا د په مدینه منوره کې د مکه په نسبت دوغنا برکات دي دوغنا برکات دي نو دې بنت لارو مدینه منوره ته حضرت بلال رضی الله عنه بلال رضی الله عنه لاړو او کله چې دې نبوي جوړ شو او د اذان حکم راغله مسجد نبوی چی جوړ شو د اذان حکم راغی نو کان بلال اول مؤذن فی الاسلام دا اولنے مؤذن دے په اسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ او نجاشی بادشاہ د حبشه نو دل یو دری نیزی نبی علیہ السلام تر علی گلی وی کونٹی بو اثر کے بد آغی نیزاو نو دل اللہ حبیب یو حضرت علی رضی اللہ عنہ تورکا بل عمر رضی اللہ عنہ تورکا او یو دیزان سر او ساتلا نو بلال رضی اللہ عنہ خادم خاص و دا اختر پا منزول بدا غنیزه اوڑا او دا اللہ دا حبیب دا مسلح مخلوه دا ستری دا پارا پز مکہ کی خاکا او چی چرتا دا اللہ حبیب لار دے نو دوی بور سرو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوی جب آزانو کو نو بیاور آئید اللہ دا حبیب دو جری کورتا خادم خاص او دا اللہ حبیب تبی حی علی السولا حی علی الفلاح مدد اللہ حبیب چې په دروازه لري کاوز به صحیح کړ لذوی به اقامت شروع بلال رضی اللہ عنہ په شکر اقامت به شروع او دا یو دې خصوصي دې ته ملاو ندبا عیدین و مز کی صلات استسقا کی مخب یورا او دا اللہ حبیب ته به خیل سترکا او دې پټول جهادونو کې د الله د حبيب سره مرګ غو پټول جهادونو کې حضرت بلال رضی الله عنه داد نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره مرګره د الله مددونه پسترغو قدر او هغه خلک پسترغو قدر چې هغه د تکلیف رسول چې الله ته انتقال واغسته الله ته سوکر انتقام ته واغسته چې هغه ابو جهل او امیه ابن خلف او دای په بدر کې قتل شو بدر کې وی قتل شو ا حضرت بلال رضی الله عنه په خپل لاسونو قتل چې هغه خلق سره الٰه العالمین سوکل چې کوم حضرت بلال رضی الله عنه ته تکلیف رسوله او کله چې الله حبیب مکه مکرمه فتح کا نو نبی رسول الله کې ته وردن راشو نو ورسره نو مگر درې کسانو درې کسان د الله د حبیب سره یو عثمان ابن طلحه ده یو اسامه ابن زید ده او دوی بلال ابن رباح ده رضی الله تعالی عنهم نبی رسول الله چې کابل اور دنشه او شو کسانو ورسره کعبه کې دننا یو پاغام اشخاصو پاغخاصو اشخاصو کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابن اسامہ ابن زید تے او درے عثمان ابن طلحہ دے نگرہ مکہ چی فتح شوا نو پزرگونو خلق راجم علی او دی کی دموز ٹیم را گئے تا اللہ حبیب بلال رضی اللہ عنہ توئی وی خوابی تو خیجا او د شد تپاس بازار کے خوابی تو خیجا یا خدا چی دی مکہ کی وپا تو دو شبو خلقو شولو والو ٹکولو بے دا اللہ خلقو لخیل چی اغا غلام چی تاسو ورکس پک قتل او تاسو پلارو کسو کے راکو ماشمان ورسرنو بی کولی دا اللہ حبیب ورتوی خوابی تو خیجا وزارو نو د کعبې د پاسه هغه کلمه د توحید او د ایمان ناره بلند کړي نو په زړه خلکو سټونه روچت کلو کتلې د کوم خلکو په زړه کې چې لاغ شان مرض پاتې نو هغه ډېر کینی او ست په مخه کړل وای کله چې بلال رضی الله عنه دې جمله تر ورسېدو اشهد ان محمد رسول الله وی گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ځان کله سی وای کله د جویریه بنت ابي جهل د ابو جهل لرو هغه ویل عمري لقد رفع الله لك ذكرك زمان عمر په بخول کې قسم وی ست شان خو الله لوی بلد کو و اما الصلاة فنصلي ولكننا والله ما نحب من قتل الاحبة مسكي وي كان حي على الصلاة وي مس مخفف خلق نخخ چه زمون پلاران او بچي ورونه نه د لاس څه شي مسلمانانو شي قتل کړو کنه په جهادونو زکه دې پلار په بدر کې وجل شي او خالد ابن اسید دغه وخت کې کافر دی نو دیو الحمدلله الذي اکرم ابي فلم يشهد هذا اليوم وكان ابوه قد مات قبل الفتح بيوم واحد وي الحمد لله الله جل جلاله ما بلا عزت من کو جنن نمخ کی مړ دی کاغذی دنه وچ بلال صاحب په منبر باندې په خانه کعبه ولاړ دی سمر لوی خفقان خبرو حارث ابن هشام کافر دی دغه وخت کې ناوي وا فکلا وا بروالد موت لیتنی متو قبل ان ارا بلال فوق الكعبه کاش چې بخ کې وړوي او ما هو بلال رضی الله عنه کعبه د پاسه نه وکړه حکم ابن ابي العاصم کافر ناوي وی والله الخطب الجلل ان يصبح عبد بني جمح ينهق على هذه البريه وي قسم بالله ذا المصيبت چې د فلانی قبيله یو غلام د کعبه د پاسه وازونه کوي او ابو سفیان خو خاموش ابو سفیان به هر خاموش شو او اما انا فلا اقول شيئا فاني لو فحت بكلمه لنقلتها هذه الحساب الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابو سفیان به هر ویزه خو شنو وی قسم دې قسم مې وی داګری چې پراتی دا به رسول الله له وې وحی ورته راځي بدن دا سی ویلي د حضرت بلال رضی الله عنه ازاد دا غا आवाज چټول عمر د اسلام بارک دوی ته تکلیفونه ویلاو کله چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم رفیق اعلا تلاړو او د دې فانی جهان نلاړو نو بلال رضی الله عنه باندې په ټول صحابه تکلیف هو په دې ډېر به تکلیف راغی د الله حبیب لا وفات ته دفن شوی نه دی ساده پروت ته ور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد لم يدفن بعد دا ځان وخت راغی د ته حکم شو چې آزاد په الله حبیب لا وفات شوی دی خو دفن شوی نه دی حضرت بلال چې دی جمله تر ورسېدو اشهد ان محمد رسول الله حلقت في العبره اخکو مرئی رونی وقت او خبکار مرئی خبکار او آواز بنشو پدی سینہ کے او ٹھو مسلمانانو چڑھاؤ کا دری رکھو ردہ ازانو کو بیا خفکان کل ما وصل الى قوله اشہد ان محمد الرسول بکا و ابکا دریو رضو ازان کی چی بکل دیده درور سیرو رخفت بیم جڑت و طولو مدی دیو آلو شدد گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوتا ہوئے چی یاد اللہ حضرت پیغمبر خلیفہ ما تا نور دا ازان نبا فیر اکا ما باری ازان دکلے درور ازان نشم کولے زبرداشت نشم کولے او اجازت تیو وقتو چی بس زب داللہ لکی بجیحات کو او دا اللہ لا رکی برے بات کو ناغ نپری کو ناغم پی زڑن نکی دو ناور کن کن تا اشترے تنیلی نفس کفام سکنی وین کن تا اعتقتنی للہ فخلینی لمن اعتقتنی لہو اے دا اللہ دا پیغمبر خلیفہ کزن ازان دا پار آغستے مو ازاد کڑے دیم کوئی ازاد پری بس امسار میں کزان کرا او کزه دې د اعلی د فار آزاد کړي نو هغه ذات له می پرې چې چا د فار آزاد کړي فقال ابو بکر والله ما اشتري تو کتل الله زما دې الله په ذات قسمي ما خدای غيو ذات د فار څه کړي په اعمالو کې ګوره دا روح دې هر یو شی چې کې دې څه تاسو څوک چې دا د چا د فار کې په ما خدای الله د فار آزاد کړي او ماد اللہ لارے لفار آزاد کرے نفقال بلال انی لا اوزن لے حدث بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ما فی صلال حضور پاک نفس بلچان آزاد نرکو مولو کولے شو بس اغور طویزہ نحضر بلال رضی اللہ عنہ مدینی منورے نروان شو او دمشق تلارو دا واقع علماء ذکر کری بعض کتابونم ذکر کری علماء لیکلی علماء کرام ذکر کړی دی چې دا واقعا دا حدیث سندن ضعیف ده امام ذهبی سیر اعلام النبلاء کې ذکر کړی وی بلال رضی الله عنه شکل مدینه منوره پرې خپل حبیب خوب چولی دو ورسل الله حبیب ما هذه الجفوه یا بلال اما آن لکان تزورا فن تبہ حزینا ورک براحلتہو وقصد المدینتا کلے چیزا پری خونو خوب کی دا اللہ حبیب دا اللہ حبیب ورطوی دا دیس یو کسما جفوتو بیوفائی شورو کبلا نمون ملاقات تنر آزی نجرافات سے دنے زیاد خفاؤ او پسورلی سور شو مدینه ترانه دا اللہ دا حبیب قبر مبارک ترانه او هغه سره ډېر جوړه او حسن او حسین رضی الله عنهما وروته فجعل يسمهما ويقبلهما دواړه سیوی سره راځوخ کړ او لکه حضور پاک بخکلون دواړه خپل کړ حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه ورته وای یا بلال نشتهی النسمع اذانك مونگو لغواری جتاب از مونگ ده بابا جی پر وقتی ازان بلو آزان بیاو کھا وففعلاو على السد حچت دو سطو فلما انقال آه اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ دی ازان سر مدینہ اجڑکی دا دیر خلق اجڑل فدغ رزبانے دا یو واقعیا بعض علما کرامو ذکر کړی دا او حافظ زهبی رحم الله سیر اعلام النبلاء کی وای چې دا واقعیا سندن ثابت نه را حضرت بلال رضی الله عنه د الله د حبیب د وفات نفس مدینه منوره پرې کو او دې لاړو د مشر دې زی او زیو هغه ځکه دیو او دې د اذان نفس بند او اذان یې شو کوله نو کله چې عمر رضی الله عنه بلال د شام تلاړو نو حضرت بلال رضی الله عنه سره ملاو شو ډېر پس ملاقات شو او عمر رضی الله عنه ډېر شوق لرلو د حضرت بلال د ملاقات او د دې به ډېر وی خطر کوو ادا دین ابا بکر سینا وهو الذي اعتق سيدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ زمون مشورو زمون سردار آزاد کړي حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوټا دولو دغه ځکه صحابه ورته بیا مینت چې حضرت او فاروق رضی اللہ عنہ را ایوذنا فی حضرت الفاروق وی فاروق اعظم راغله ته عذاب کا فما ان ارتفع صوت الانسان حتى بقى اوپر وبقى معه الصحابه حتى ازلت اللحاب الدروع چې اذان پورته کو او د الله د حبيب د سماع دي ازاد و اورې دې حضرت عمر فاروق او صحابه دور او جړ چې دا ګيري لوندې شوې فلقد احاج بلال اشواقه الى عهود المدينه المنوره زور یې حاضر تاسو دا الله د حبیب زمانه د صحابه کرام را یاد شو د حضرت بلال رضی الله عنه د دې اذان سره هغه زمانه یاد شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بنته او جوړه ابد دې پدغه دمش کېو تر دې چې اجل محتوم راغې الله په سلکړې چې اس سو کوم دی دنیا کې فات کیږي نه دا د فات کیدو مقام نه د دوین علماء لیکلي سلور سلويخ احاديث ته منقول دي سلور سلويخ احاديث د حضرت بلال رضی الله عنه منقول دي او د ذکر وفات کېدو نبی بي پاک نه استا هغه جړل او د چ بستر کې کولا او شوه نو هر ځل بی بی بی ته جواب ورکول هغه بی وا حزنا وا خفقانا دمرا زیب خاوند روان دیده بوی وا فرحا وا خوشالی زکر ساچی دا یار وانا کلی و خیرت جوڑ کلی تو هغه پا خوشالی سی دا غالبنا ابو حازم رحمه اللہ نا چاہتا پوز کڑیو بادشاہ بادشاہ حرم تراغلی ویزڑا پی تنگ دے وزیر توی سوکو گورا چی دا دزر پریشاری بیده رشی ناغا چی سوچو کو ناغا وقت کی لوی اللہ والعالم ابو حازم رحمه اللہ نو بادشاہ را سا ابو حازم پتورا کمرا کناس دے دریوی بلیدو سو بندو بس نشتا بادشاہ لاس تپئی نو پا عالم بانے لاسو لگے تر نو عالم आवाज او سپر پاس تلاستی او کبر کې خاورې دینا او شنجو خورې بس بادشاہ پچو پښو الله ولا یو خبره هغه د الله د بندګانو د ضرورت کی تبدیل را وې څومره پاسته لا سول او چې خاورې کې دې نه پکور کې دا بدن به ورسې کیږي خاورې کېږي وا مشکال شریف حدیث کراغلی او الله مالوانی حدیث باندې سکوت کړي حدیث سندن ثابت ده وې دا قبر روزانه سو وازونه کوي وې انا بیت الوحدہ موږ تاسو نه د ایمان بالغیب وې وګوره هغه چا ورېدري او پدی اورېدو یا هغه څوک ګوا کړي چې هغه د تمام عالمین سردار دی او دا غي خبر منلو ته ایمان وې او دای خبر نه منلو ته کفر وې د الله د حبیب خبر منلو ته څه وې ایمان ورته دای خبر نه منلو ته کفر وې دا قبر روزانه وې انا بیت الوقت اے ګوره غرور او تکبر سره ګرځي خوځ دې आवाज وکړي دل ته کو پتا هم مصیبت ته بچی بی بی رشتہ دار دوستان تسلی در کئ دی خبر لم سوک سوچو کا چې دین یک سوک تسلی والے و انا بیت الوحشا زوی ګره د وحشت نډف کورې د باز انسانانو دنیا کې دا طبیعت دي چې هغه وی چور بنشن وار خدای را باندې راځي ډیر خلک داسې مو کتري چې هغه په ذکر یو ګنټه ور بنو نو بړکی دا قبر د وحشت زیره او دا قبر وی وانه بیت تو زګور چین جون ډب کورې زموږ دی عالم لیکلی دا بدن په دې قبر کې اوپر سیږي دې پر څوک د وجې نه قدرتې چینجی پیدا شي نو دا چینجی دا ټول بدن خوري نو چې بدن خلاص نو بیا یو ګل خوري نو اخر کې یو چینجی پاتې شي هم د لوګي نسشي مرشي مگر هغه څوک چې الله غواړي چې دا بدن روح ساتي بیا له مسلمان مبارک نس موجود ده ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء رواه ابو داود بسند صحیح الله په دې ځمکه دا خبره بند کړي دا انبیاء علیه السلام بدنونه خاورې کولې نشي دا زموږ امام دې چې انبیاء علیه السلام په قبرونو کې دي د ټول بدنونه روح راپټ دي خدا د الله او شان دې الله مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړي وای زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر د زید معلومتیا نه علاوه پرې سند د بل پیغمبر د قبر دې معلوم نه وي دا د الله او انعام احسان خلق دې چرشی باندې قبر جو ګورې ناغه سره شرکیات کفریات کړي الله د خپل حبيب د قبر انتظام کړي د الله حبيب ویلي اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد زما ربا زه قرآن خو زما د قبر نبی خانه مجورې چې عبادت او بندګي کوي د نور انبیاء علیهم السلام د قبرونو پته نه لګي د حجانو کدا مشهور ده او د تاریخی خبره ده وای په حتیم کې حضرت ام المؤمنین حاجر بی بی دفن دا و اسماعیل علیہ السلام دفن دے نا حاجیان و ذہن کی دائی جنی حتیم کی دفن دی دا دیخ لکلی و اللہ مالبانی نور اللہ مرقدہو یولوی محدث دا جامع اسلامی تیر شوی دا کتاب دے تحذیر ساجد بہترین کتاب دے ناغلی کلی جنا خرافات تی دروغ دی حتیم کی قبرون نشتا چې دغه لري پیر چاته راويږي او ته د قبر نه طواف کې په حدیم کې بیت الله شریف کې دی حدودو کې قبر نه قبر رښتا نو ابو حاتم ورته وی چې ها دا څومره پاستلاس دي خو چې خاورې کې دی نه چنجو خورې نه وګوره دی قبر کې وچینچی وي دا بدنه بخوري دا انبیاء علیهم السلام بارک وعده دا او نور خلق الله غوړي نرو رحمت به پاتې کې او الله او غوړي بلکې مسله دا چې توجه ولا حافظ ابن قیم رحم الله او نور علماء لیکلي چې کله غوره په قبر کې دې برت پار کافر مرو پټوي ناشره د نسوارا او د انګريزانو دي سایانو قبرستان کې شو ګرو او مو بیا وې دې اپ خدای توب نيسي الله کله دې برت پار کفار مرو رحمت ساتي فرعون ته ویلو کنا وی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا فرعون ته ویلی استادا بدن نند دریاب نه اوچت ز باندې را غرزو چې درست خلقو د پارا یو برتو نګونه جوړ شي. نو د فرعون اغا بد داغا جسد وسم علماء لیکلی د قاهره مصر کې زید داغه په عجایبګر کې د خلکې ګوري چې دا او چې دوی جزو سیما زخده موزه الاله من ربکم العلا. هدا باندې نیکانو خلقو لاشونا الله ربط ساتي. یا عالم مدینه منوره کې ذکر کول جامع اسلامی طالبانو ته څه نصیحت کول او غوې زیمن تلاړو هغه شوکانی او لو محدث او عالم تیر شوی او دا الله دا حبیب دا حدیث و خدمت کړي. نو علامه شوکانی په یو ځای دفن هغه زمانه لار راتلا مجبوری او قبر کې دستور وی 100 سال شیو دا علامه شوکانی د وفات و هغه قبر چې اوس پردو تر کفنه پورې ټول بدن سل کالونه پس محفوظ پروت و. خود نور خلق سره د حفاظت وعده نشته انبیاء علیه السلام سره ده. وګوره دا قبر د چین جو زه ده دا د وحشت زه ده. نو بی بی وای وا حزنا وای خبکار وکان هو یفتح عینیه کل مره ویجیبها قائلا وفرحا. بلال رضی اللہ عنہ بستر کی کلاو کی او جواب دوا خوش علی او اخیر تلگئی چی ونو دا جملے دخلین الوروتا غدن نلق الاحب محمدا و صحبه صلی اللہ علیہ وسلم وی سباب زد دوستان اسرم ملاوی مرگ رانی سباب دوستان اسرم ملاوی دوستان سور دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگ ری غدن نلق الاحب محمدا و صحبه دو پیر ادا جملوی غدن نلق الاحب محمدا و صحبه صلی اللہ علیہ وسلم وی سباب دوستان اسرم ملاوش او ایت بارو رسیق صحابه بلال رضی اللہ عنہ داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فموزنینو کی علوی موزنو داد طور موزنینو سردارم دے داد طور موزنینو سرے سردار دے او دا اللہ حبیب تے ازانو نکری اللہ میں اقبال زمون دنی ملکی علوی شاعر تے شناوی وی رسمی ازانے تو رہ گئی رحت رسمی آزانے تو رہ گئی مگر آنے بلالی نہ رہی وی فلسفہ تو رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ خوست رکھو امام غزالی نشتا آزانو نشتا تو حضرت بلال نشتا. نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب فموزنی تھیو او سمر عمر دد الله د حبيب صلى الله عليه وسلم د پارا اذان نويلي او دا اذان یو دي لوی ثواب ده. حديث پاک کې راغلي مؤذنين بسي ويوال مؤذنون اطول الناس عنا يوم القيامه. مؤذنون په پرد قیامت د ټول نه اسکا غړای وي دا به ټول اسکا غړای وي. الله زموږ استادو په زړونو کې د صحابه کرام سره مینه او محبت واچي د خپل قبر او د آخرت فکر دې العالمین موږ او تاسو ته را نصیب کړي. الله بندگانو د فتنو دور دې د فتنو په دې دور کې چې څوک د الله سي عبادت ته متوجي شي دا ګره کله د فتنو دور نشي نو کله د فتنو دور دې د فتنو په دور کې د الله صحیح عبادت ته متوجي کېدل. صحیح حدیث کې راغلي وی ال عبادت فی الحرج کا هجرت الیا. پشکات کی صحیح حدیث ده د الله حبیب فرمای وی چا چې د فتنو په دور کې د الله صحیح عبادت او بندګی وکا دمر اجر او ثواب دې لکه ما طرف ته چې ما مدینې ته هجرت کړو او ما طرف ته هجرت وکړي د دې فترو دور د الله پیغمبر دین ته متوجه شي خپل علما او صحبت کې کیږي د قران سره علمی او عملی تعلق جوړ کړي سوچ فکر داو کړي چې دې قبر څه شي پکار راځي دې دنیا د اچا سره زما عزت مند وفا او نکا دراسه لوی او خلق سره وفا او نکا چې د الله حبی جنت ته شو کرته او دنه شوه او د حضرت بلال رضی الله عنه د خو اواز ته مخ کې روان ما او تاسو رم دا وفا نکړ دینه سوچ فکر وکړي خپل ځان ته خپل نصیحت وکړي چې زما دا کوم سیرت او صورت او زما کوم اخلاق او معاملات دي دا کوم د ثار له ترما خامه ژوندۍ دا او سبا کیږي بیگا کیږي ګرمي او سردی بدليږي را بدليږي آیا دا اخلاق دا قائد اعمال په خبر کې د کامیابی دي که د ناکامۍ دي دا موږ نشو ویل غوړو د اسلام په کور کې پیدا یو ماشاءالله د صحابه په دور پښتنو ته اسلام را رسیدل د چا په دور کې موږ تاسو له داش میرم نشو کولی چې څومره پښپ اسلام کې راغلی هر سړی د دین خبره چې دا د قبر د خرابې دو اخلاق دي او دا د جوړې دو اخلاق دي صرف قضان رحم کولی خپل ځان رحم کولی ځکه دوا ورېدل چې دې قبر کې بیا چې موږ څوک دې چانه وي دې کې څوک مدد او نصرت ته نشي درته ستا د غنیک عمل وي ځکه زموږ علما وي قبر د هر چا د عمل صندوق دی څه چې سړي کړي و صاحب قبر کې مخکې موجود وي نو خپل اخلاق خپل معاملات خپل ژوندۍ زمای عزت مندو چې موږ او تاسو د شریعت مطابق کو الٰه العالمین دی مونږ او تاسو ته توفیق راکړي او زما قائد او اعمال دی الله د قران او سنت مطابق کی الٰه العالمین زموږ او زموږ د والدین او د ټول مرتګان د ټول ژوند او امت الٰه العالمین واړه او وی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ سره د خبر او د آخرت صحیح سوچ او فکر پیدا کړي الہ العالمین موږ صحیح مانو کې خپل بندگان جوړ کې او په صحیح مانو کې مدخل حبیب امتیان الہ العالمین جوړ کې الله په موږ کې بشمار عیبونه او نقصانات دي چې هغه زمو قبر او د آخرت د تباہی اسباب دي یا الله د مرګ د مخکې د جدید سمول توفیق راکې الله زمو اخلاق قائد معاملات دا ټول د قران او سنت مطابق دعا وغواړي الله څومره بیماران دي شفای کامل او ورکړي الله تمام بیماران او ته شفای کامل ورکړي د چا په کور کې بیماری دي یا سو په خپل بیماران دي الله د ټول امت بیماران او ته شفای کامل ورکړي الله قرضداران د قرضیاو کې بی ګنا بندیوان د بند را اخلاص کې د چا بچی رښت الله دې کمل صالح بچی ول ورکي او د چا بچی وی د والدینو د ستوري احواله جوړ کړي الله تمام اسلامي ملکونو کې چې مسلمانان کبو پریشانو مصیبتونو سره مخ لري الله دا ټول مصیبتونه ختم کړي زموږ د ملک امن او امان راولې د تمام دنیا د مسلمانانو ملکونو کې چې کم مشران دي الله نیکانې کې د قران سنت طرف ته پزړه کې الٰه العالمین توجه پیدا کړي د رعیت او د قوم د خیرګړې او د خیرخواهی کارونه الٰه العالمین پزړه کې واشه دعا واره چې الٰه العالمین د خیر په قدر ضرورت باران راوړي دغه دي دروازو د دې مسجد نه وي باندې ورغلو دي کې مټله واله او جوړون کې رونوم دي کې ډېر احسانات وکړ او میاش نه سیوات مو سره د وخت یو کو دعا ورته وغواړی چې دا تنظیم چا کړي چا په دې کې سمندې ترلې والی یا دا نور مسجد او مدرسه جوړ شو او شو په کې سمندې ترلې مخکې نه والی یا وای چې لا الالمین دې په مال اولاد کې رو برکت واچي او دا ادارا الله تر قیامت پورې جاری او ساری او ساتي او دین دې دین چینه روان کی او تاسو زموږ د ټول دار الله دا یو صدقه جاریه کی نور کوم لنګر بیا دې مدرسه کې دې د پاره الله نه دعاګار وړای اوس مو وړای چې الله په خپل رحم او کرم د خپل بو خزانو نه دې بندو بشو فرمایي باندې مرګ دې دعا د کور وی دی الله دې چې حاجتونه وی دې حاجتونه خپل رحم او کرم پورا او د چا سره پریشانې دی الله د ټول امت پریشانې ختم کړي صلی الله تعالی